Kami itu misal-sala gansura. Bodabada malamu jodoh dua. Tetap maka tambota syangjin lisa ada. Buma takulu juga rana lere. Agura. Jauhya cilu jolo yare. Jauhya zanine tangu. Kumyale mikda pita ala yare. Jauhwa. Zanine tangu pianlu jino. Kami itu misal-sala gansura. Pinyaku kuma jitapi, dia suai kaya umat suai. Jepu adu, api bija bau li, api bija bau. Ya kru yi. Tanya wain to, da dao wain chuai, da gongdaya, da dao ngujo, da mo ngusho, da mo chouti. Tanya wain to. Nyota dode yoshima, raita asa yasi aji, da gongya lino ye, tanya wain to. Ngaya nasashini, tau ngaya tanya. Bawa gongcha wairo dwema. Chichin mongji, kiyo kien shao de lu. Ziwa loga yi dhoda moha loba diya miya. Tain cha bia so ya, tani wendo. Tayo daka ni lo jian bia lai di. Lu ngay nu binya shi nanda wendo gong yi. Mondi cha mong san de mu anu le ya, tani wendo. O ngay ji u de le. O zin kado ga kwe. Tu zong mong me shi ne dwe. ชัดดิยอดนี่ดีอยู่อ่ะล่ะหุเตยเปียเจ้าดีอยู่อ่ะตะนี้นิซ้ํามาอ๋อกว่าดิญาณเว้นอยู่อ่ะก็มักกินดีสู้แต่ดอยเดียวไม่ติดฮะใต้ดีดาบ่เปียเอ้าเจ้าไม่มีเว้ยอ่ะอืมดิคลิอ่ะงาตาลีน่ะเพ็ดมีมันติกูนิซ้ํามาอ๋อกว่าชัดดิเมเมมักกินดีสิโอ้อู้ขอตั๋วบ่ล่ะบ่รู้ขอมาเลยเปีย อู้อ่ะลูกก้าวมากว่าลูซ้อมมาเราอู้อ่ะแม่นพั่นตั้วมาบ่กว่าบ่พล่ะหอดตาเว้ยลูกก้าวมาดาพี่เจ้าอู้มีหมอเต็มพี่ซี้กวนยายเจ้าไม่มีสิขอตั้วแม่บะนั่นแหละอู้อย่าบะเด้อย่าเด้อย่าเด้อย่าบะเด้อกว่าเก็ดอาบาเฮ้ยเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า Mengu bane gua, tiga le. Mengu bane, mengu bane. Tiga macam lu dua ramah mope. Tapi ni nubiu lula ye tu. Kuru utar down, lula yang dua mama la. Tina li bare mau ye. Tapi me. Tapi me, tapi me bahagia tu le ti, purely. Bahagia tu le. Kuli. Tima. Tima li. Kudih mah bapir ulle, kau sama bapir ulle tiye. Mau ni ti, lama terjaga, ti mau macam lulu, mau aluja, tapi ini sama kak, lima macam ni kejaro, तीमा अखो मपो मपा पिने वी बा बा बा बा ब्यो रे सी तीमा कोन सी ने तीमा हुन ता लेटा ती है हुन ता लेटा हुन ता लेटा दासु मन ब्या लाये ताता ले मेना ने मन तै छिया रे होरी का मौ ये लट मेना ले ती ये मेना बा तभी ने निया मा बो नो होला เอ้าเกตาบูมาฮะตีเอมีบานิลูรีจามาติญญะนาบลูลุจามาเลมองยิโยซามาออเกบาติเยเกบาเกบามองมาจาบาวูมองนูมีบอกดิญี่ปุ่นนี่ถั่วขวาตวาดาเนตีหิเดฮอริญองไว้บาวูมองเสร็จๆเปลี่ยนละเกติติบาระวาติบาระติบาระเกมองตวาเมนอ แค่เนเจ้าสิทธิ์ตะแลเมฆาโจมคันติโจเยบอเลโจเยตอกขาบองมาตาโจอาจุจิลาลามะมุลาลามะมุสุสีอามากูกันโดนยามะเมเฮโยมาตาตาตนาตั่วตะกูเปญันโจมตวยตะกูเปเม ลุละยียะบิลุละยียะลุตองมาจ่อเดนเปียมลาซียิสิปวยมาเวจาซุงทวบีลาตะมะหมูตูอญองไว้ยวาดูลีหูเวมิทวบีลามาไม่ติลาโกโจดิโกดิโลไม่เปียวบานิชิตูอะเต็ดชินนีตะยวยชิตูตูเข็นตีชิยะญองไว้ยวากูเปียนลามาบาพุบาเลนิ จ่อเตียนดิลูลูซาหมอบบ่าวแค่ตากะคินเตียมะปอมป้าขึ้นนี่เดบวา ဟုတ်ပါတယ်ခင်တီဘဝကိုခင်တီတတ်တောင်တေးကြီးမာတဲ့ကိုတွညူရေသူ့မှာလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးခင်တီတို့ဘဝဘီဒီကူမကောင်းနေတယ်ကံကြိုးပြီးဆိုတော့ ဟွန်းလူမတန်ကံကိုအပြစ်ပုံချလို့ယာကြီးမှမဟုတ်တာမခင်တီရဲ့ ခင်တီရဲ့မိဘဆွေမျိုးအရှိကိုခင်တီရဲ့အသက်နဲ့လဲကာကူနီယမကခင်တီတောင်မှာကုတွညူရေ ကျုပ်မခင်တီကိုစကားတစ်ခုလုံးပြောပြရစီမခင်တီ ပြောပါကုတွညူပြောပ ါကျုပ်လေးမခင်တီကိုကိုကျော်တင်နဲ့ရည်စားမဖြစ်ခင်ကလေးကသူကမြန်တို့လာခဲ့ရတဲ့သူပ ါ ဟုတ်ပါတယ်မခင်တီဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလေးမခင်တီသဘောတူနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မခင်တီရဲ့ကိုဝင်ရဲ့ဖခင်အဖြစ်နဲ့မခင်တီကိုကျုပ်လက်ထပ်ပြရစီလို့ ဟုတ်မဖြစ်နိုင်တာရှင် ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမလဲမခင်တီရဲ့ကျွန်တော်မခင်တီဘဝကိုချစ်တာမခင်တီရဲ့မေတ္တာကိုတန်ဖိုးထားတာပါမခင်တီအတွက်ဆိုကျွန်တော်ဘဝလှဲ့တို့ပဲထမ်းရထမ်းရနတ်တူကြီးပဲဖြစ်ရဖြစ်ရဥပ္ပာကုံကုံပြောရရင်ကျုပ်မခင်တီကိုဟိုတုန်းကလည်းချစ်တယ်အခုလည်းချစ်တယ ် နောင်လည်းချစ်ပြရစီလို ့ကုတ်တူညူရေ ကဲဘယ်နဲ့လဲမခင်တီကျုပ်ဝင်းစားရမှာလားဟင ်ကုတူယူစနာအတိုင်းခင်တီသဘောတူပါလေ ဟာဝင်းစားလိုက်တာမခင်တီကျုပ်ဝင်းစားလိုက်တာ ကိုထွန်းညကိုထွန်းညတဘောရာကြီးတလောက်စိတ်ကားပြေဝဖြူစင်လိုက်လားကိုထွန်းညကိုကျော်ရင်ရဲ့ရင်သွေးသားလေးကိုတော့သူ့သားရင်မဟုတ်ပဲသူ့သားလေးအရင်တည်းတောင်းချစ်နိုင်နေသူ့တော့ကောင်းပြီပါလားကိုထွန်းညရဲ့ ယောမမေမမေ ဟင်ပြန်လာတာလေ ။ตาရွာထဲမှာသွားဆုံနေတာမမေ ။ဩตาရေ ။ဟုတ်ကဦးကြီးကမမေကိုတွေ့ရင်လို့ ။ဟေး။သူကုကြော်ရီ ။ဟုတ်ပါတယ်လေလေ။ဟုတ်ပါတယ်မမကြော်ရီလေ ။ မမမြင်ဘူးလား။ဒီဘွားလို့လှလို့ပါလား။ကျေစမ်းမအောင်။ဟမ်ကြော်ရီလေ ။မမမြင်ပါပြီရှင်။မမမြင်ပါပြီ ။မင်းပြန်လာတော့ဝမ်းမသာဘူးလားဟမ်ပြောစမအောင်ဟဲ့မောင်သားလေးလားဟဲ့လားဟမ်မောင်သားလေးလား ဒါရှင်သားလေးဆိုတာဟုတ်ပါတယ ်ဟဲ့လေ ဒါမိမိအခုရှင်သားမဟုတ်တော့ဘူ းဘာတိဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဒီမောင်သားမဟုတ်ဘူး အခုရှင်သားမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ပါကိုကျော်ကြီးပြောလိုက်တော့ပ ါဒီပြောညစမအောင်ဒီပြောရမောင်နားမလဲကူရှင်းရှင်းလေးပြောစမအောင်ရှင်းရှင်းပြောစမအောင ်ရှင်လူစင်းကားကြီးအဖြစ်နဲ့ခင်တီကိုမပေါ့မပါနဲ့ပြစ်ထားခဲ့တော့ ဟောရ မိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့လူသူတော်တွေမတိုးနိုင်တော့တယ်ဟာရေခင်တီဘောခင်တီယုံကန်နေရခင်တီအိမ်အောင်ပြုလိုက်ရပါပြီရှင ်ဘာဘာရလဲအိမ်အောင်ပြုလိုက်ပြီဟုတ်လားဟုတ ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ကိုထုံညူနဲ့အိမ်အောင်ပြုလိုက်ရပါပြီ ရစ်စက်လာကြည်လားတေးဟမ်ရစ်စက်လာကြည်လားမောင်အလာတောင်မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလားမောင်မှာတော့တိုင်းပြည့်တောင်ဟာတစ်ဖက်ချစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုး อยู่ก็ไม่ไหวดิโลคันซาละยาคันซาละยาหึอกูรอจุ๊มมารอไต่ป่วยมาดันยะพี่รอไอ้เรียกพี่ก็ปาบ่ได้คาสนีตาโอ้ตื้อจินแม่ไม่ตื้อไหนชาอูบ่ดิอีลีก้าวมาเด้ก้าวมาเด้ดิก้าวมาအချစ်ကိုဆုံးရှုံးတာကိုခံနိုင်ပေမဲ့ကျုပ်ကရင်သွေးကျုပ်သားလေးကိုတော့ကျုပ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးနော ်ချစ ်ကျုပ်သားလေးကိုတော့ကျုပ်ခေါ်သွားရလိမ့်မယ်ဒါပဲ အိုးကိုကျော်ဒီကျမကိုတနာပါအောင်ရှင ်တနာပါအောင ်ရှင်စိတ်ကိုရှင်ထိန်ပြီးစင်စင်ဆာဆာလှုပ်ပါရှင ်ကျုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါမခင်သိ ရှင ်ကျုပ်ပြုံးနေဆိုတော့ตาตาเล่ด้วยตริมยะหน่ายไปเนี่ยม้วนถุนตัวบาระだใบแม้จุตาเล่ด้วยบาเล่ออกมาสู่ราတော့อาจารย์ปิสันบ่าวนี ่กูทุนอยู่เปลี่ยนลาบาสิอุ้งชิตูเปลี่ยนลาတော့ไตมิงยาดีราบ่ตาอีกูมาตาพี่ๆเปลี่ยนลาพี่ตาเอ้พี่ๆอยู่ตั้วจุไล่ป่าวตาเอ้พี่ๆเปลี่ยนลาพี่พี่ๆพี่ เฮ้ตาตาเอ ้พี่ๆม้อล่ะพี่ล่ะ ฮ่าม้อล่ะบ่ตาเอ ้พี่ๆม้อล่ะเอ้ตาๆพูไม่ไปมาบ่แกล่ะพี่ๆป่าวตาพูไม่ไปแม ้ก้องมาพี่ล่ะก้องมาพี ่แกแก อ้าม้อกูปี๊ดตัวล่ะเว้ยกัวเฮ้กูรู้อ่ะบดุเลย กูทุนอยู่ไม่มีกูล่ะ เนี่ยไม่มี กูจอดีเห็นดิคุณน่ะยังล่ะรา ฮะจอดีฮะล่ะดีกองไปโลโลยောက်ล่ะ กูทุนอยู่อ่ะเลยโดดอ่ะอิงกูขึ้นทีပြောတာလေနားထောင ်ပါโอ้ตีบ้ามาပြောမနေနဲ့ဘာလို့ဒီမှာဒီกองကိုလက်ခံထားล่ะ โดดอ่ะကိုရှေ့ထိုင်မှားတော့มาဗောกูทุนอยู่ยုတ်ဘွားလဲกูချင်းစာပြီးကြည့်ပါအောင်လေ ဟွန်းခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ပြန်လာရသေးလဲတို့တို့ရဲ့စာယာအေးမြနေတဲ့မိသားစုကဘာလေးကိုခင်ဗျာဖြိုခွဲအောင်မလို့လားဟမ ်ကျုပ်ကဒီလိုမစော်ကားပါနဲ့ကိုထွညုံ ဒီမှာအပူတွေပြောနေနေခင်ဗျာကိုကြုတ်အိမ်မှာလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပဲကိုကြုတ်တယ ်လက်မခံနိုင်လဲဆင်းသွားအောင်ဗောကိုထွညုံဒါပေမဲ ့ဒါပေမဲ့ညာပေမဲ့မလုပ်နေနဲ့ခင်ဗျာမျက်လာကြုံမကြည့်ချင်ဘူ းခင်ဗျာဘာဒီလိုပြောနေတဲ့ဘွားမျိုးကိုပြောနိုင်ပြီပေါ့ဗျာပြောနိုင်ပြီပေါ့ပြောပါပြောပ ါဟောမိန်းကလေးတယောက်ကိုကြောဟဲ့အောင်ကြံပြီးတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့လူမျိုးတယောက်စီကဒီစကားမျိုးကြားတာလူပဇက်ကနတ်စကားထွက်နေလည်းမတူဘူးလားကိုကျော်တယ ်ကိုထွန်းညိုခင်ဗျနည်းနည်းလွန်လာပြီထင်တယ်ကျုပ်ပဲမိန်းကလေးကိုကြောအောင်ကြံပြီးစော်ကားခဲ့ဘူးတယ်ကိုထွန်းညိုကြောစမ်းပါကြောစမ်းပါအောင်ဗျာ ဒါဖြင့်ခင်ဗျားကခင်ဗျားကိုခင်ဗျား၆ပြည့်ကင်းသဲလဲတဲ့ဘုရင်ဖျားလောင်းကြီးပေါ့လေဟုတ်လားကြည့်ဖို့တော့ကောင်းသေးတယ်ဗျာ တော်တော်ဗျာတော်တော်ကိုရညိုရတက်ကရရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကြံကြုတ်သိပ်ပြီးသိခနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ သိမခံနိုင်တော့ခင်ဗျားဘာလို့ရှင်လဲ တော်ကြပါတော့ရှင်ခင်ဗျတောင်းမှမာလေ ဟေးငါတော့အုတ်ချုပ်တဲ့ဒီနေ့မှာမင်းတို့နေချင်းမင်းတို့မွေးထားတဲ့ကြည့်ကမြန်နွားရင်ကျွဲရင်စိတ်ရင်အားလုံးဌာနချုပ်ကိုအဲ့ရမယ်လို့ငါတို့ဘိုးကြီးကပြောလိုက်ကြားကြလားကွာ ကျုပ်တို့မှာဒီနွားရင်ကျွဲရင်စိတ်တွေပဲရှိတယ်ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုက်ကျုပ်တို့ကဘာနဲ့လှုပ်ရှားမှာလဲဗျာ ဩမင်းတို့စားရရှိတယ်မရှိတယ်ငါတို့မသိဘူးဘိုးကြီးကဒီတိုင်းမှာမာတယ်ကွာခုနေအတွင်းငါတို့လာသိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေ နေစမ်းမအောင်သူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့ရောခင်ဗျားတို့မှာဘာအနာရှိလို့လို့ ဟုတ်လို့ကွာတင်လာတဲ့ကောင်ကနေရမမေးဘဲကောင်လေးကွာ ညာ ဖြစ်နေတူတယ်ဟုတ်လားငါတို့အကြောင်းမင်းမသိသေးဘူးနဲ့တူတယ်ကွာဟုတ်လား မသိလဲသိသွားပါစေမယ်ကွာ မသိလို့မေးတာကွာမသိလို့မေးတာဗောသိမှာတော့ခင်ဗျားတို့ကယူဆိုင်ပြီးမေးမလားချုပ်ကအ ာမန်တင်လူဝါးဝါးတဲ့ကောင်မလားကွာဟဲ့ဟဲ့ကွာ ညာ ဒါငါတို့ပိုင်နေသဘုံနေကွာ အော်ချုပ်ခေါ်တာသဘုံနေတွေပါတယ်သိနားမလဲဘူးဒါဗမာပြည်ဆိုတာပဲကြုံနားလဲတယ်ဒါပဲ အော်ဒီလိုလားရပါတယ်ကွာနားမလဲလေကဲအာဘယ်လိုလဲမဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအားလုံးချစားချားလို့ ဒီလိုမျိုးတွေပဲလားကွာ မာမသဘုံစစ်ကွာအင်္ဂလိပ်ကဂျပန်ကတော်လာလားနော်နားလေလား minum orang sapi bungami. Jalan minum bodiu. Sepian jori yau labi. Ini walau minum tinang jalu miara usora. Tapi oleh aku. Tua aku. Tole. Kang makin di bawah jalu. Jono aku tiri bay. Kami aku lu si bola cii thala utu jalu. Unta vale kujodin. Kami si ga kui itu kuba jono tau miasa. Pamia lu kujodin. Jo ba. Makin di gu sunsun le abe me. Jono tali guro. Jono biang bi khodua biasa labi. Eh. Melu bane kujodin ya. Jo bawa ma digali ya. Jo gede ba. Kui. Kui. Ta. Ta. La la la. อะไรอูจีอ่ะตาอูมะเนี่ยเมมหมดติมิขอลาล่ะเปล่าหุล่ะนี่ก็ใต้ซี้ลูกก้าวน่ะเว้ยพี่เนี่ยเฮ้ยพี่ตาจี้ล่ะเองอู้รู้ลูกยิงซี้มั้ยเนาะซี้ล่ะเปล่าซี้ป่ะเฮ้ยพี่อืออูจีอ่ะตารู้ไอ้มานี่เลยสู้รอตารู้เนี่ยชวยมิ้วตอลูล่ะเอตอล่ะบ่ตาเยตาเยอู้เว้ยฮะชวยมิ้วสู้รอคิดตาบ่เนาะเนาะพี่เอ๊ะเดี๋ยวมาตาอูเลยี้โกฉิยิง กูเลยี้โกฉิยิงกูเลยี้เปลี่ยนเนาะตาไล่ตัวมะล่ะหิมาไล่จะมาอูเปียกูไม่ต้องมามาป่าล่ะเว้ยอ๋อตาลีตาลีงาตาลีผิดเนี่ยตะบ้าตูโหเพคขอพี่งากูจ้ะรออู้เด้อ๋อเอ้เฮ้ตาโหมิเมเนยี้ตั้วชูรอเนาะเนาะตาลีโอเคๆๆตาเยี้ตั้วชูรอมั้ยเนาะเอ้ก้าวมีก้าวมีตาเยี้ก้าวมีก้าว กูจ๋อเลยเปียจนเราเลยขะเหมี่ยวกูจิ้นซาบาเลยเปียจนเราบัวกูตัวบัวเปียถ้าเราเลยไปตัดหน่อยดูอ๋อดาเนี่ยกูทุ่นอยู่ดิลุอสู้อ่ะอุ้ชุ่ยเหมี่ยวตีได้เนี่ยมิ้วมาขะเหมี่ยวเรานี้บ่ไม่ก้าวหมดทีเนี่ยจนอืมนี่တော့เบนี่จิมาเลยเปียดาใบแม้ดาใบแม้บ่ผิดรู้เลยกูทุ่นอยู่เปียป่ะใส่ปิ้วยมวยมวยนี่ก็ใต้อ๋อมิ้นนี่တော့ เจซีตาวเซนนัวดิจ้วยดิสิทธิ์ดิบ่มาท้าดิตาวเซนก็จี้ลงเนาะเลยดีอะกะเบ้ควานไหนบ่มะเลยเปียควายมาบ่าดิแกอ่ะแกควาบาเตยงเนี่ยเปียผิดดิข้างละแกได้ซะบิ้นโลบ่ถ้วยอ่ะจะจ้าซะมุโลละกว่าเฮ้ยจ๋อยิเฮ้ยโหแกบ่ยิ จริงก็ว่าเบี้ยไม่กองรู้เลยว่ะเอ๊ะไม่ติดล่ะดิกองจนตีอ่ะดิตะเรียนอย่ารอดิกองอ่ะสิดแต่ตอลันเย็บบ่ฮู้เตี่ยวตีอ่ะบาดิบูยิอ้าวถ้าจ่องมิ้นโนอ่ะลั่นอ่ะเลยสุบาละหละโอ้หลูๆจีนน่ะไม่ลั่นมาอูบูยิดาใบแม้ตะกองอ่ะตะนัดปิดต่อตอตอเลี้ยโกเล็ดแต่เลยบูยิเฮ้งานเนี่ยบ่ตัวบ่เต็ดเลยกว่าจ่อยิญูจีเล็กโกเว้ยจี้บ่บูยิอ่ะญูจีหาตะนัดปิดแต่เนี่ยมา ดิสกันมาสวยเนาะบูยี้ปี้รึชิญูจี้อ่ะตองซ้อมมาไอ้นี่ก็รอญูจี้ก็สกาลเลยเปียวตะนันเลยปิดเลยเลยลุกยอดิกองก็ค้าก็ตะนักกูซั่วถุยปิดไล่ตาญูจี้เล็กกูถิบีตะนักก็ลุกจ๋าซ้อเลยบูยี้เอ้ปี้รอดิกองก็ญานเลยเนี่ยเต่เลยเต่เลยเล็บบูยี้อ่ะฮะดาเพียงตูเนี่ยงาบดุก็ตะนักโปปิดเต่เลยสร้าแม้ไม่เปียวได้หมูบ่ฮล่ะฮุบ่ได้บูยี้บ่าฮุบ่ได้บูยี้เด้อย่าถี่เฮ้ยเชิญ Shall we get out of it? Better anyway. xiao ka de sei sei ye de mong chi tu ye ni la ma kwe twa mi song pyong lu lai sha me ano a ye bi cha ba zi kwe ma chao ba de tong de bi an ni lo ตาไม่เตื้อหูล่ะไอ้จ่อเลยไม่เตื้อหูอูยแม่ไม่เนี่ยตากูตะเคี้ยนสู่นี่ดาวน้าท่องนี่ดาล่ะแม่เมียฮล่ะโอเคโอ้อ๋อกูไม่มีอ่ะเลยอ่ะบาพี่หนูแล้วไม่ติดกูเลยเปียกูเลยอ๋อพี่ๆกูบ่ต้องสิไม่แปะไม่ได้บาล่ะอืออืออืม ว่าเลยบาพี่นี่เปียนแล้วไม่ติไม่รู้วงหนูล่ะเปียอ๋อมึงก็บ่พูดตามึงก็บ่พูดตามึงจุบิไอ้จ่อเลยตาตาไม่ไอ้ฉินเลยตาก็ป่มเยอะเปียป่มเยอะเปียนี่ตาไอ้มาบ่แกตะเพียงอูตาก็ป่มเยอะเปียมั้ยอูก็เดดดี้ลุกขอเดดดี้สุดาบาเลอูเยเดดดี้สุดาเอ็งเลยอูอูลุกขอตาเอ๊ะดาเพียงขอมาบ่อูเย ခေါ်ပေါင်းกว่าခေါ်ပေါင်းกว่าเดดดี้ลูกเดดดี้เดดดี้เดดดี้เดดดี้เดดดี้โอเคโอเคเล่มมาเล่ดาตาเยเดดดี้เล่ตึกเปียวดาเว้ยตาเดดดี้ลูกขอไปดิป่มเยอะดิเปียวบ่แม่ตาเยเปียวบ่แม่แกน้าจองเนาะโอ้ชิๆตรงอ่ะมันมีช่อเลยตะบ้าสิเดอะนี่มันมีเลยหาตารู้มันๆเนี่ยตะบงเนี่ยเว้ยตะบงเนี่ยสุดาบาเล่เดดดี้ ตะบงเนี่ยสุดาตาเยมิมิเนี่ยยกหล่าดาอตุรุเว้ยเปล่าเปล่าดาจิอีช่อๆมิมิลิอูอ่ะตีดาบ่เนาะอะตีดามาตึกกูตีดาเว้ยตานับพี่รออะนี่มิมิลิมาเดดดี้โลหล่าเดมินดาลิตะบ้าเนี่ยฉิดนี่จ้ะเด้ฮึฮล่ะอืมโมแล้วโมเว้ยเนี่ยถูกป่ะเด้ตาเยมินดาลิอ่ะเดดดี้โลเว้ยหล่าเด้ เดี๋ยวดาเลล่ะเว้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่หล่าอูล่ะฮะล่ะตาแกท่ามาเลยท่ามาท่ามาไอ้มินทมิลิเนี่ยมินดาเลมาหนอกดอตาเลเตียวมวยพี่รอกกูให้ตั้วจ้ะเด้ตาเอ้ยตาตะลีก็เบี้ยงตั้วเลเด้ไอ้ตาเลอ่ะตู้มีมินทมิลิเนี่ยบ้าตั้วยอฮะดาซุมินดาลีอ่ะตู้ตาลีอูล้วนมาบ่อ่าล้วนน่ะมาอาจิล้วนน่ะบ่ตาเย ดาแม้อาจารย์อาจิณีတော့ကမင်းသားလေးဟာသူ့သားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးကိုပြန်တွေ့တယ်ပြန်တွေ့ပြီမဲ့မင်းသားလေးရဲ့သားလေးကသူ့အဖေကိုအဖေလို့မသိရှာတော့ဘူးသားရဲ့ဟင်းတဲ့ဒီကလည်းပုံပြုံးကြီးမျက်ရည်ဝဲနေပြန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဒီဒါဒီမှာသားလေးရှိလို့လွမ်းနေတာလားဟုတ်တယ်သားဟုတ်တယ်ဒါဒီသားလေးကိုဒါဒီသိလွမ်းတာ ตาลีก็บ้ามาไม่ติดชาเว้ยกูเดดดี้ก็ตาลีกูไม่ติดหูหรอล่ะเออไม่ติดหรอบาบูตาเยไม่ติดหรอบาบูถ้าจังเดดดี้มาเหย่ดิกวยล่ะดีลูซูเดดดี้ตาลีกูมะแน่เปลี่ยนจ้ะรอตาชะไปมาบ่กูตาไอ้ต่อมเนาะเดดดี้ตาไอ้ฉิมมีไอ้บาตาเยไอ้บาไอ้บาเดดดี้ตะเจ้นโซบิแล้วตาเอาเต้เนาะตาไอ้ๆๆ มิวคาเปนักเวอูลูเลเยไม่ปากเวไอ้ปากเวเดดดี้ชอชอเต็มแม่ ိတ်တော့ခွဲစိတ်ကောက်ခံလို့မေးခါနဲ့ကြောင်ပါလိလာနေတယ်ကြောက်ဘူးလားခွဲကြောက်ဘူးလားခွဲကြောက်ဘူးလားခွဲ ตาลีတော့အိပ်ပျော်သွားပြီကိုပြီပြီတောက်ခင်းတိလက်ထဲပြောင်းအောင်နော ်အိုးတာလီနှုတ်သွားပါမယ ် ကျုပ်သားကိုကျုပ်ပဲပွတ်ချပြစီလေ ကျုပ်သားကျုပ်သားလို့မပြောပါနဲ့ကိုကျော်ရင်ရ ာ ကိုထွန်းညိုကြားသွားရင်မကောင်းပါဘူးခင်းတိတောင်းမှမှာလေရှင ်ဟာကျုပ်သားမို့ကျုပ်သားလို့ပြောတာဗောမခင်တိ ရှင ်ကိုထွန်းညိုကြားတော့မဖြစ်အောင်ပါတော့ဘယ်တက်နေမှာလဲတော ့မဟုတ်ဘူးကိုကျော်ရင်ကိုထွန်းညိုကရှင့်သားလေးပေါ်မှာသူ့ရှင်သွေးအရင်ตุ๊ตาลีอิงหลุฉิชาดาบาชิ ยีจินไล่ถ่าดอกกินดิเยเมยบาต้าโกปะถุยกะฉิเตเลยโลเมียชีเตดละ อ ซัดดอกดิเดมาปุ๋นนะสุเบปุ๋นนะมาไม่ก้าวงดิปุ๋นนะจำมาก้าวมาเรโลล่ะ ชิเมลุปิ้วไล่ตาเลยกูทุนอยู่จ้าทวายกะบามีหลองนองมาเว ฮะกะบามีหลองนามากะโลเสร็จจาวะละวะลังทวายยอจอเรงาเยสะเสียก้าวล่ะ ชินดิลุตะเพ็ดตะตะสุทุไม่เปียวมาเนชิကိုထွန်းညူကตาလေးပေါ်မှာဘလောက်ချစ်ရှာတယ်လဲဆိုရင ်ဆလေးဆလေးတော့ ကောင်းပါတာလေးကောင် းဆလေးကောင်းလားဆိုရဲခွင့်နေပြီတော့ကောင်း นัวอุจิตอุกะส่งปอกลั่นมีปี้ลาโรกุทุญญูอะตุญญีญีโกตัดซีบีนัวอุจิโกจ่อแตตาลีซีโกอะหยอกตวาบีนัวนี่แมเปียเกเกเรดาบีเมตุกะเมียโรนัวนิงคันยาเรดันยาเนฉีตะเผ่จูมะตะคันซาเกยาบาดีเดชิ ညောင်ဝိုင်းကကအရင်လာဝဲတာဘယ်သူလဲတုံးကဟင ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပါဘိုးကြီးကျွန်တော်တို့ ပါမင်းတို့ယောက်ကလူမိုက်တော်တော်ပေါ်တယ်လို့သတင်းရတယ်ဟုတ်လား ကျွန်တော်တို့ကလူလိမ္မာလေးတွေဘိုးကြီးရယ်လူလိမ္မာလေးတွေပါဟာ လူလိမ္မာလေးဟုတ်လားမလိမ္မာလို့အရင်တော့တာပေါ့ကွာသာမင်းတို့ယောက်ကိုအရင်မရောက်နိုင်ဘူးလို့မင်းတို့ဆရာတွေကိုပြောလိုက ်အရင်မပိုင်ရင်တော့ကျုပ်တို့ယောက်မပြန်နိုင်ဘူ းအလဲတဲဟုတ်ပါလားကွာဟင်ကဲလာလာလာလာအရင်မပါရင်ယွမ်းမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်လာရသလ ားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီ းမင်းမပါဘူးကွာအရင်မပါရင်ယွမ်းမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟိုကောင်လာရ မင်းမင်းမင်းငိုတဲ့ နေအရင်ထဲကိုပလင်းရောပါရရလား ဟုတ်ကဲ့ပါရပါလေ ကဲပါရတဲ့ပလင်းလေးပြစမ်းပါဦ းဟောဒီမှာပလင် းကဲကွာလန့်သွားသလားကုတ်လေသိမလန့်မှနဲ့ကွာဒါအဆရှိနေတယ်ကွာနားလေလားยอพ่อรามาอซงอาชีวะอเป้ซ้องหยาซ้องเลยกวาเฮ ้ มีนอเสียวเปียวไลอะทุทะเพ่โพกองถองตั่วหลุหลุสิบเปียนหลุหลุยอง60กองโหเปียวไลนาวโกอะเย่หลุจิเอรี่กองนี่เสียอะไรโกได้ลาเวเกหลุจ้าล่ะมีนอโกไม่รู้จิมูนาเ วโหโหเกบูยี ตาเฮ้ยอမင်းတို့မသားမင်းတို့ပြန်ချသွ ား မင်းတို့ဆရာတွေကိုလည်းပြောလိုက ် ဘိုးစော်တို့တယောက်မသားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်လို့နားလည်လ ားကိုထွန်းညိုပြောကိုထွန်းညိုဒီမှာကိုညွန့်ဝေကြီးအဖြစ်ကိုကြည်စမ်းပါဦးဗျာဘိုးစော်ထွန်းလက်ချက်နဲ့အသက်မရှိတော့ဘူးဗျာ ဖြစ်ရစီဗျာ ကျေးဇူးပါ တော်တော်လူမဆန်တဲ့သတော်ရီကွာ လေးနဲ့ပြပြီးသဘုံသဘုံနဲ့ဓမြလောက်တော့အသိဉာဏ်မရှိရကောင်းနေပါလားဟေ းအဲနောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်မင်းတို့ဆရာတွေကသာလွတ်လိုက်တဲ့အထူးသဖြင့်လူမိုက်လူလူစစ်ပြန်လူလူကောင်းကိုဘိုးဇော်ထွန်းကအထူးပို့ပြီးတွေ့ကျင်နေပါတယ်ဗျာ ဟမ်ဟဲ့လားဒါတက်တက်ကိုကျော်ရင်းကိုစိန်ခေါ်တာဗျာငါ့ရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုစော်ကားရင်ငါစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲကွာအပြစ်မဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုတတ်ပြတ်ညှဉ်းပန်းဆက်ကြီးတောင်းမကြီးခွင်နေတဲ့ကောင်းလေးဟမ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ ဒါပဲသွားမလို့လဲကိုကျော ်ဖိုးကောင်းလေးစီသွားမှာပေါ့ခမရတော့လို့ပဲဖြစ်မလဲဗျာဘာပြောလို့မဖြစ်ရမှာလဲဗျာခမရကိုပြစ်တယ်မှာပေါ့အိုးတိလာဆန်းတယ ်ဦးဗျာ ဘာဖြစ်ဖြစ်ခင်မသွားဘူးကျုပ်သွားမယ်ဖယ်ဆန်းပါဗျာကျုပ်သွားမှာဖြစ်မယ်ကိစ္စကျုပ်ဖယ်သွားမယ ်မသွားဘူးလို့ကျုပ်ပြောနေတယ်နော ်ပါလေခမရကျုပ်ကိုအမိန်ပေးနေတာ အမိန်ပေးတယ်ပဲပြောပြောတားတယ်ပဲပြောပြောခမရလုံးဝမသွားဘူ းသွားတယ်ကွာသွားတ ယ်သွားကွာခဲ ့အာခမရကျုပ်ကိုထိုးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုကျော်လေ းထိုးတယ်ထိုးတယ ်ကဲကွာ ထိုးထိုးလိုက ်ရှင်နုနှစ်ယောက်ဟာအချင်းချင်းတကယ်ရန်သူကြီးတွေကြာနေတာပဲနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူသွားကြရင်ပုံမကောင်းလိုက်စင်လဲစဉ်းစားကြပါအောင်ရှင ်ဟိုး sorry ဗျာကိုကျော်လေ ဟွီဟွီခုန်ညနေဟိုကောင်တော့မြင်းနဲ့လာနေကြပြီဗျ။အေ းလာမယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ကွာ။ကြဲဟေးကောင်နဲ့အစင်းသင်းကပြင်ထားပြီ ။ဟုတ်ပြီဟွီ ။ဒီကနေ့ပရိသတ်နော်ဒီကောင်တွေကအင်းအားကောနေရာကောသူတို့ဘက်ကတားနေတယ်။ပြီးတော့ဒါသူတို့နေမြေနော်သိချပါဦ း။ဟေးကောင်နဲ့ဒါတို့နေမြေကွာ။นักกองลงแลฉะเลยซะ มาฉะเว้ยมินุตัตติชิโคจอโคเว้ยเนี่ยมิ้งมาประสําเมถั่วแกบาล่ะ อ๋อตะเยกองนี่ปิปิเตกองสกาเตเปียวบาล่ะเทกองนี่ปิซาเนเนฉะบาโนลูจีเมโนโหจ้องอนูญุต้องมาบาเยเนาะดินนี่ป้องโลป้องที่เนเนมฉะเยเจ้าตู่ซูมซูเนี่ยน้อติเน่เ จ้าตู่เนเน่ชะเลย ทีโนเล่มามาบ่กว่าลุบัวสุดาอยากแก้พี่จริงบ่ห่อล่ะเฮ้อ๋อนี่ดีตรวานกาโจ้เนี่ยตกเลยซะ โอเคบ่อีก้าวมาอี เบลโลเลตะเยกองนี่ดีกองโกดีว่ามาซัดท้าจินได้ล่ะเ ฮ้ยพี ่อแม่แม่อลานี้เบ้โกแกกว่าแกกว่า เฮ้กองนี่ตัดดิชิงจ้อผีไปซะ โอ้ย้อมาตะเยกองนี่อ่ะแหละแซกก้องโลด้าตองเนี่ยมัดแต่กว่าเอ้แกกว่าน่าล่ะไม่น่าบ่าวกว่าอะแท้ก็เลยตีนเงยดาโกกว่าดีแน่ฮะตะบ้งแน่สุบิ่มะมะยะเสร็จป่าวกว่ามะยะเสร็จป่าวเอ้นอกกูเมดีแน่โหเบด้อมามะลาบ่าวลูกกรีไปยิงมิ้นโนเหนี่ยวซ้งโหอคู่หลึดไล่แกเบ้เนี่ยแหละกรีไปมะล่ะ พี่เบด้อมากรีไม่ไปบ่กว่าเอ้ก องมามะเป้ยิงมิ้นโนโหตายอะไรมะน้ อจิเมก็ลูกตัดฉิงกูตัดไล่ป่ะลูโซราตะคาเว้เตยเดนคาไม่เตยพูกว่า ก้าวมาพี่ก้าวมาพี่ตะคาเว้เตยเดสุดะลูซงกาวจีมะแน่หนีถั่วลุมาหนีลุงจีเมียนหยังเนาะเมไตกันก้าวน่ะบ่กว่าไตกันก้าวน่ะเฮ้กาวนี่ดีนกาวกูฉုတ်ถ่าไล่ซะ ก้าวมาพี ่ ကျွန်တော်ကြုံတော့ အ လာလာသူတို့မြင်းတွေထိုင်နေရမှာတော့တယ ်ဟာဟိုကောင်လည်းမပြေပါဘူးခွေးခွေးဟိုကောင်ဟိုကောင်လည်းမပြေပါဘူ း nia sia ro phan tha ro zo thun no phwe ywa de win la bi sat che phi jwe ri no ri ma pi nai khun yet de ywa pyaung daw mai pi daw de ဒီတော့သူတို့ကိုကြွတွတ်啊စီစီလုံးလုံးနဲ့တန်ချဖို့စီစဉ်ကြရမှာပဲ ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဘောတူပါတယ်ဆရာတို့ကကောင်းဆောင်ပ ါဟုတ်တယ်သေရဲတဲ့ဒီကောင်းတွေကိုခန်းချရမယ်ချမ်းမယ် ချမ်းချမ်းသဘောတူပါ ချမ်းမယ် တူတယ ်ဟုတ်တယ်ဆရာပေးဆရာလဲငွေမရှိပြေးဆရာလဲမြေမရှိတဲ့အတူခန်းချတာပဲကောင်းတယ ်ဟုတ ်တယ်ချမ်းချမ်းဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွတ်ကတော်သားတွေပြတော်သားတွေစစ်ပညာလည်းမတက်တနတ်တောင်မကင်တတ်တော့လည်းခက်သားပဲ ပြိတ်လဲဆိုရင်နေပါနဲ့လေကျုပ်ကတော်လိုင်းစစ်ပြန်ရဲဘုံဟောင်းတယောက်ပါ ဟာဒီလိုဆိုအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကျုပ်တို့စီရောက်လုပ်ပြပါဦ းကျိုးစားပေးပါမယ်ဒါမဲ့ခုလိုချိန်ခါပြင်းမှာအစိုးရကိုကြီးအားကိုးလို့ပဲဖြစ်မတယ်ကိုကလည်းကိုကိုမှပေါ့ကိုအားလည်းကိုကိုအားကိုးမှပေါ့ ကဲဒီလိုလို့ဗျာခင်ဗျားတို့စီမှာစစ်တွင်းတော့ကကြံခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကိုရသည်မြန်မြန်တန်းရှာပြီးစုဆောင်ဟ ုတ်ကဲ့ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမြောက်ခင်ကျွတ်တို့ရွာကျွတ်တို့ကာကွယ်ရေးတွေကိုကျမကိုဖန်တီးရအောင်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးကျွတ်တို့ရွာအတွက်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်ပြီအားလုံးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ခင်ဗျားတို့စီရင်ပေးကြကိုကျော်တင်ကစစ်ပညာနဲ့ပြင်းနီးခန့်နီးတွေကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးတင်ပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလား ဟုတ်တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ပါဗျာဟုတ်ပြီဗျာ อู้ว่าตาโอ้ตื่นญาล่ะเว้ยเนี่ย บ๊าบๆๆตากูอู้ว่าเบื้องข้างเนี่ยญาบุหลุดงตาเนี่ยเปียว ป่าวญาบุอู้เว้ยเ บื้องข้างอ่ะตะหง อู้ก็เดดี้สู่ล่ะอู้ซ อถูกแหละดิเดดี้สู่ล่ะอู้เว้ยอ่ะบ้าหร อเดดี้สู่ล่ะอู้แล้วเว้ยเนี่ยเดดี้สู่ล่ะอภิอูขอราเด้ตาโอ้ฟะเฟยยะပြောเด ้ถูกป่ะเด้ตาเนี่ยเดดี้สู่ล่ะอู้หลุขอราบ้า เมเมียก็ပြောเด ้ นี่งเยจี้ดะเด้เด้อู้เว้ยตาโอ้ไม่เล่นเนาะ อู้ไม่เล่นมาบุ ดาพี่เดดี้สู่ล่ะอู้หลุบ่าหลุเล่นย่าดาเดดี้สู่ล่ะเฟเฟบา แกบ่าตาเยเดดี้สู่ล่ะเฟเฟเวทาอู้กูยอเฟเฟหลุบ่ขอนไหนมุล่ะงาตา อู้กะตาซะเฟเฟมาหมอดาเฟเฟหลุบ่ขอนไหนมาอู อู้กูตากะเฟเฟหลุอู้กูตากะเฟเฟลุไม่ขอไหนบุถูกล่ะตา ถูกแหละลีอู้กะตาอู้เว้ยอ่ะตาเฟเฟมาหมอดาเฟเฟลุเบขอไหนมะเล ถูกป่ะแหละตาเยถูกป่ะแหละถูกป่ะแหละอู้ม้าป่ะแหละอู้กะตาเฟเฟมาหมอเป้เฟเฟลุเบขอไหนมะเล อ ืม บาลุเมี้ยยี่เว้ยนี่ย่าล่ะลีอู้สิทธิ์ซินเย่ลุล่ะอู้สิทธิ์ซินเย่ตากะอู้กูเฟเฟลุไม่ขอไหนมะเม้เดดีลุโหขอว่าแม้อู้เว้ยเนาะเนาะ ตาทะโบจัดดิโลขอบ่าร่อตาเย เดดี ้ตา เดดี ้ตา เดดี ้ตา คุณทุ่งหญิงไปตั๋วล่ะ กากวยีตะมารีเนี่ยซุยนุ้ยกูยัวเร็งกูตั๋วได้กูจ่อติง อะสินแม่แม่มักกินดิ ရှင ်มักกินดิกูร่อดิตะคาป่มมวยเล่นๆจนเปียวอ่ะร่อมั้ย บาเมียเล่กูจ่อติง มักกินดิตี้ได้ไตมั้ยจုတ်พุ่มมาร่อဘဝဆုံးနေပြီ ရှင်ဘာဖြစ်လို့တုန်းကိုကြော်တယ ်ညကတ냐လုံးလည်းအိတ်လို့မရဘူ း ကို့အနေနဲ့မခင်တီနဲ့သူ့ဘဝသူ့အကြောင်းဖူးစာကန်လွတ်ခဲ့ရလို့မခင်တီကိုဆုံးရှုံးရပေမဲ့ကျုပ်သားလေးကိုတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးခင်ဗျအ ိုးဒါတော့ပင်ဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကြော်တယ ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်ရမလဲ ရှင ်ကျုပ်သားအတွက်ကြောင့်ဒီလိုအသေးပေးကြီးတဲ့နေရာမျိုးမှာမနေမို့ကိုထွန်းညကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြရတယ်အတန်နံကျွန်တော်တောင်းပန်ခဲ့တယ ်ဟုတ်ပါတယ ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်စကားကိုနားမထားဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ပြီ ဘာများဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲရှင ်ကျုပ်ဘဝမှာကျုပ်သားလေးနဲ့ကျုပ်အတူတူမနေနိုင်ရင ်ဟုတ်ကဲ့ ကျုပ်ဘဝဟာဘာမှတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူ း ဘာမှလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်အနေနဲ့တော့ ရှင ်ကျုပ်သားကိုကျုပ်နဲ့တပါတယ်ခေါ်သွားရမယ်မဟုတ်ဘူ းမဖြစ်နိုင်တာကိုကျော်ဒီရှင်ခုလို့တဆွတ်ထိုးလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ ဟိုကျုပ်ကငုံပြောမယ်မခင်တီကိုကကိုထွန်းကိုပါတတ်ပြီးတော့ကျုပ်သားလေးကိုကျုပ်ခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးပြီ ဘယ်ဟာဘယ်ဟာရှင်ချင်းပတ်စလိုက်လိုက်ကိုကျော်ဒီဒါရှင်ရှင်တကယ်ပြောနေတာလား ตาลีหาจุ๊ยแต่นลุงจุ๊ยแต่ทีละกามีเยกูทุ่นอยู่เยดีโลกาจีมามาชี้มาจุ๊ยตาลีกูจุ๊ยไปยามะน่าเล่น ทีหลุรอมาเจอมาเนี่ยกูจูรีเยคินดีชิโคบามี ชิโคราชิมะโคราจุ๊ยน้ําเลยมาจุ๊ยตาลีกูไปจุ๊ยลุจินเนี่ยดาไปเปียว ดุขะบาเวกูจูรีเยชิโหรงาเนี่ยไม่ดูรออูชิมาลุใสชื่อดีเยล่ะเยชิลุไม้จีผิดนี่บาบ่ล่ะเอ้กูจูรี ไม่เตซอราจ้วงหมดบ่ไม่เตซอราจ้วงหมดบ่เพยยินตายินกูคว่ถ่าจักได้มิ้นลุมิ้นลุ ชิ บาผิดถ่าแล้วมักกินดีมึงบาผิดลุงูเนี่ยล่ะห ึกูจอรี่ไม่ผิดมาเนี่ยจม้าอูราตัดไล่ซ้ํามาสิจม้าอูราตัดไล่ซ้ํามา ดิมาแมกกินดีกูก็น้าแหล่ออกเปรซ้ํามาอูกว่ามึงบาผิดนี่จ๋าล่ะหึ กูจอรี่เอลีตุ๊ดาอูมาไม่ย่ายจม้าเนี่ยชิงกูตัดบีตุ๊ดาอูตุ๊เปลี่ยนขอตัวมะลูเด ้หึเยสเสล่าอีล่ะกูโจดินขะมะตัดมั้ยซุยจกตุเนี่ยซงตีเย่บาเดปิ๊ดไล่ซ้ํามาปิ๊ดไล่ซ้ํามาเปีย มะปิ๊ดมาတော့มะปูเนี่ยทุ่นอยู่ดียောက်เดะนี่ก็สัดปีงาต้าเล่ด้วยใส่มะชะมะตาผิดเขยงาต้าก็เปียมะย่าတော့บุซอราอัตตติยะเปียนเนาะงาใส่แท้มามิ้นดุมะติอ๋ออายุโลผิดนี่แกย่ะโจ้ซาปี้รอใส่กูผีเดะนิดเต็งเนดามะผีโลไม่ย่ะบ่กูอ่ะน้าซ้องจ้ะတော့มิ้นน่ะเหนี่ยวสะลุงกูตะนั่นเนี่ยปิดตัดพี่ยังงาต้าเล็กกูขอตั้วมั้ยลูกงาซ้องဖြတ်လိုက ်กูจ่อดิขะเหมียจุตุบอมมาเดี๋ยวหลอกตองจั่นเย็ดล่ะเปีย ဟုတ်တယ်ทุนญูဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လीအခုจုတ်ငှားတွေကိုจုတ်ပြန်ပြီးတရိယာပါဒါကြောင့်လဲယော့ဟောရမจุตนะเนี่ยจุกูปิดตะไล่ซ้ําจอบายุบาตนะจุกูปิดตะไล่ซ้ํามากูทุ่นอยู่ปิดตะไล่ซ้ํามาย่อยุบายุบา ไม่ ตะไล่ซ้ํามาตะไล่ซ้ํามา ไม่ซัดเย็บป่าวกูทุ่นอยู่อ่ะอะคูโลขะมะจันเราอปอกูอเมียนมายะลาล่ะกูเว้ยวินตาลาบาบีแกลาบาจ้ะเบลูมาสีไม่กองผิดนี่บาเนี่ยขะมะกูจันเราสีไม่ซูบาขึ้นหลบไปกูจ่อดิขึ้นหลบไปจ้ะ ปินติสิทธิ์แท้มาเนาะอาลุงทุกข์ยกตัวพี่ลูกติดว่าล่ะเวกุฑุญญูเย อืมตุเนี่ยวินจี้เองแหละยินทุมนาผิดเสียไปมักกินดี ถูกป่ะดิ ทุกข์เนี่ยตนาผู้แหละก้าวมาเลยกว่าก ินทีเนี่ยกุฑุญญู กูจ่อดิ จ่อดิ ขะมะเบยตัวมรู้เลย จุกกูเปลี่ยนแว้นปิดบ่าเด้อกุฑุญญู ชิง บ่ฮู้ดากูจ่อดิอ่ะခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ခွဲသွားတော့မလ ားကုကြော်ရင်ခင်တီတို့အသားမီတွေဒီတပုံငယ်ညီလေးမဒီလိုပဲပြစ်ထားခဲ့တော့မလို့လားဟင်ပြောစမ်းမအောင်ရှင ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှမအောင်မိပါဘူးကုကြော်ရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖွင့်လွှတ်ပါလေဗျာဖြစ်ပြီးသားတွေအားလုံးကိုလည်းခင်ဗျာမေ့ပြစ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့တွေပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်ပြီးနေကြအောင်လေ ဟုတ်ပါတယ်ရှင ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကုထွန်းယောကျုပ်စိတ်ကိုကျုပ်သိပါတယ်တွတ်တွလဲအောင်မယုတ်ခင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြေးရရက်ကိုထွက်ပြေးပြစီတော့ဗျာ ခမရဘက်ကတွေးရင်လည်းမတားသင့်ပါဘူးတိလီတားမရတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြစ်မထားပါနဲ့ဗျာရောက်ရအရက်ကနေစောင့်ရှောက်ပါလို့ကျုပ်ပြောချင်ပါတယ် စိတ်ချပါကုထွန်းယိုကဲခင်တီ ရှင် ကျွန်တော်ကိုတောင်းဝင်ပြေးပါတော ့သူ ဟေး ဘယ်ကောင်းမလို့လဲ ဟမ်တာဇာဦးကိုဘယ်လိုခေါ်ရဲ အော်မေ့သွားလို့မေ့သွားလို့တဲဒီတဲဒီ အေးမမင်းနဲ့တော့တာတဲဒီကိုတဲဒီလို့အမြဲခေါ်ကြားလားတာ ဟုတ်ကဲ့တဲဒီဘယ်ကောင်းမလို့လဲ တဲဒီမြို့ကိုခဏသွားမလို့တာရဲ့ ပါတိပါဘီ Dari taru ne jari kue taram lula ya. Pale. Dari ga minimili ne dari tali si gu. Taram lu mula. Mau bau dah ya, mau bau, mau bau. Minimili ne tali ga dari gu macam dua bu re dah ya. Nale lah me. Hola. Dari ru gu. Dari gu tali ga macam bi me. Hari. Tiga tala cini mawa dari ye. Kita, dari tuan mana? Dari kau mami ne? Keh, kau tuh jenis kedi? Jangan tuan rom. Tangan ni sih, dari ne lain me, dari ne lain me. Dari, dari. Paling dah. Tanya dari ya, aku ini tuan mawa tanya. Malay mana tanya? Dari, tak dari, tak dua tak sih biar lama bunuh tanu. Mengguna tak mengguna tak mengguna. Dari mengguna tak ngata mengguna. Dari, dari. Dari, hua wajib tuan mahu tahu mukhara bah. Dari, nak biar lama bod tanya. Kita, ngata lima reta. Tte tte tte tte. Dari, dari, dari, dari. ตายเลยเพื่อนที่จะยังตั้งในปีลุกโจโจไม่ใจยังมาหุบเอาโจโจอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อ 比如黑黑那不怕家里大路大路送你们哎呀 你把你看你 ฉันเอาตัวคมนะฉันเอาตัวคมนะมาขอไม่ได้ล่ะฉันไม่อยากจะทําแบบนี้บ้าพี่กูเนี่ยบ้าพี่มาปูเนี่ยมาขอจนโนอาจารย์จนโนน้าเลยว่ะเลยจนโนตายาเนี่ยตีตําอ่ะไม่จนเลยหรอกไม่เปล่าเลยตาตาตีอ่ะกูทุญอยู่ตีตําว่าฉันจนไม่เชื่อหรอกไปมา จะโน้มเชื่อหน้าไปมาจะโน้ตบอกว่าจะโน้อะไรเราคิดเนี่ยอ๋อนี่จะโน้ตาตาลิอ่ะอ่ะบ้ามาไม่ได้ผมเนี่ยบ้าผิดอะไรเนี่ยบ้าผิดอาจารย์ครับบ้าผิดอาจารย์ครับเนี่ยบ้าผิดบ้าเนี่ยที่อยู่ส่งเจ้าบ้าลูกจุ๊ จำมันไปจุกุกรีจุกุกรีบีบ้าจุกุกรีบีซามาบ้าอ่ะกูทุนยูกูทุนยูชิบารีพี่อันนี่อะไรจำมารุนตาอามิวอามิวชิบารีชอบพี่อันนี่อะไรไอ้ไม่เป็นว่ามันตัวไม่เป็นว่ามันตัว ตาตาลุงเนี่ยกลัวพี่ตาพี่เป็นมาตัวพี่ตาตาลุงไม่มาเลยพี่อ่ะตาพี่บ้าพี่พี่บ้าพี่ไม่มาพี่อ่ะตาตาลุงไม่มาพี่เป็นมาไม่ตัวอุตส่าห์อ่ะกูจะอยู่กูจะอยู่มาเข็นดีกูน้ากูขนาดลาซ้ำมาอันน้ามาชิบาร์เลยกูจอดีขมยา จะโน่นน่าลาบาบ้าอ่ะอ่ะอ่ะบ้านพี่มาเต้นในมาบุขยันมาเต้นในมาบุอ่ะเต้นเท่าซ้ำมาอ่ะเต้นเท่าซ้ำมาเต้นในมาบุจะโน่นจะโน่นน่ามาชีเลยจะอ่ะเต้นมาเอ้บ้านบุเนี่ยจะโน่นน่ามาชีกาสิเม่กูจะโน่กูจะโน่กูจะเด็ดจะโน่ไปมาเก็บดีไม่เล่ขนาดไป กูทุนยูชิมบารีพี่อวี่บารีลงนี่อะไรชิจันโนมชีเดนอไปกูจอดีจันโนตาเนจันโนไม่ยาวสองชั่วโมงจันโนกูได้ขมยารุงเงี้ยจีฮอนเนี่ยกู เล็กชะมีเกอเจนูคุณลูกพี่อะไรกูทุ่งอยู่พี่อะไรพี่อะไรกูทุ่งอยู่เขินดีรู้ตามิวลูกตามันยังนอนเงี้ยเงี้ยท้องยังไม่เลย ตาไม่เป็นอุจิวังตายมาเก่งดิตาไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรอคลิสยังเงี้ยมาเบี้ยวบ้านเนี่ยคลิสยังเงี้ยมาเบี้ยวบ้านเนี่ยตาไม่ตาหูเชิดเดือดตาไม่ดิวกลัวลูกไม่รักมันไม่เห็นตาไม่ตาไม่รู้ก็ไม่บอกตาตา ตาไม่เป็นไม่ได้ตาไม่เป็นไม่ได้ตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่ได้ตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไม่เนี่ยตาตาไม่เป็นไ Kutunyu, kendi akoye apoma, kaya kan Kan di nak sanggur awak sih? Matuil. Tak. Tak ada beliau kedulai kau tak. Kedulai sama. Kedulai. Kedulai pada kami. Kedulai. Kedulai pada. Hello. Kami apa buat mak? Kau yang tukar di laba sih. Jangan sudah lagi. Kedulai. Kodunyo